biñ ñu mandé té ñu ko mandi ko def liñ téel nak téel nañ ko tay bu ba wacc waay ya andi neex la mu tay dal ci jaar pour lek ñu nekk sunu doom ak yi bis ñe ba légui ñoom ci ta dékkane la bam dugg ne niñ ko baay ndoxo solo xaal li gisee ci kër ga ba yàlla bolle kër ba nga ko ñaamu si dëgg ci dëkk fanaa tukki man ñu bàyyam di wàcc dëkk kon nag loolu bu ñu ko dénkee woon ñu gannaaw kon foog ñu taxaw ci biir ak bi taxaw boobu xam ne bii ay làmb saay ak baat ñu ko bàyyi waroon defal ko bàyyi waroon féetee foog ñun ñoo ko war a féetee donte ñooy cërëma dañ ci jëtee ko dégg waaw suñu doom ci dëkk bi waaye mos ñee taxaw ci kenn feet ko waaw waaw waaye moom nag mën ko ñàkk a fee waaw pour que nag loolu mooy jóg waay ko yàlla boole itam waaw moom it nekk noonu mooy dox joxoon bopp jógee ci daara ji pour xaal yi waaw kon nag daara yi dong rek su ñaar dong yi waaw ñee ba léegi ñëw moo tax ñu ñu ci jàpp yi ndokkal ko ñaanal ko dénkat ko waa kër tax na jaar jàq fi pourtant moo ñu kàddu li benn xel sedd xol waaw ci moom waaw kon kon dañu rek moo doon jege yéen itam ñu leen di yaaramal baax ndax foofu ñu dañ leen fekk waaw ndax kon nag bopp ñu wax rek moom lii moo ko dëggal waaw seen ngërëm bi ngay topp ak ngërmande ak hànd bi lépp yomb na dañuy leen di bu ñu leen gërëmee rek yàlla gërëm leen moom am leen fukk waaw saa yu ñu leen di gërëm ni leen jàpp leen moom yàlla gërëm leen ndax duñ leen gërëmee ci dara luuri di yàlla gërëm waaw fekk ñu ngi sàmm liñ nekk te di ko yëg te di ko dund ngërmal langu waaw li ci des lépp am benn solo waaw waaw loolu daal ku ci sax rek jàpp ne yow yaa ngi suñu ngërëm te loolu mooy ngërmande yàlla te muy ngërmande am njëriñ waaw tey kan la waaw kon alhamdulilah loolu lañ leen ñaanal waaw kon yàlla saxal leen ci baatu laa ilaha illa allah saxal ko ci làmmeñ bi saxal ko ci xel yi saxal ko ci xol yi waaw te ñu dund ko ci saayir dund ko ci baatin waaw bu ko dundee saayir baatin de dañu am dund bu neex dund bu jàppandal dund bu ànd ak yërmande dund bu ànd ak xakkataa mboolem xeeti njir mi waaw dund laa ilaha illa allah mooy dund taale bi dund bu neex la waaw am njëriñ lool la borom mën na dund ku ne mën na dund ku ne mën na ànd ak ku ne mën na jaar ak ku ne waaw te dara du ko yàqal te kenn du ko yàqal nag xanaa moom mooy defar te ku ko nangu te jéggi ko mu defar waaw wala mën sa defar yow moom doo ko mën a yàqal waaw loolu mooy taale bi boobu nag booy dund am njëriñ da mooy dund an barki loolu waa leen toll rek sàmm leen loolu ta dox bi rek alhamdulilah loolu jotaay bi rek jógee wane na waaw